الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أُولُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم پتہ یاد ساتھ توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش کیسٹ نمبر 179 تاریخ 28/8/98 بمقام گڑی کپورا کوڈ اسماعیل زئی مردان امنگ تاسو د الله رب العزت په دې کور کې په یو ډېر مبارک وخت کې را جمع یو او د دې را جمع کېدو سبب هم د الله رب العزت د کتاب یو ماشوم داغې ختم کړي داغې په سلسله کې موږ او تاسو را جمع یو. اصل زما عزتمند مسلمانانو ورونو دا د جمعی د ورځې د مازیګر نفس ناستا او بیا خاص کر په جمعات کې دا یو ډېر لوی خیر او برکت لري. صحیح حدیث پاک کې راغلی چې په دې ورځ کې یو داسې وقت دی چې آئی کې الله رب العزت دعاګانې قبلې او زیات روایتونه د دې باره کې دي چې هغه د مازیګر د مز نواله تر ماخام نور پریوتو پورې. نو یو خد الله رب العزت د کتاب د ختم په سلسله کې موږ او تاسو دل تراجمه یو. دویم دا مبارک ورځ ده، الله دې موږ او تاسو ټول ته د دین فکر را نصیب کړي، او د کوم شی لپاره چې الله رب العزت موږ او تاسو پیدا کړی یو، او دې ډېر لږ مختصر وخت د پاره دی دنیا ته را لېږلی یو، هغه مقصد دی الله زموږ د دې ژوندۍ مقصد جوړ کړي. زمای زتمندو لکه څنګه تاسو ته مخکې مولانا صاحب وی چې دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده چې په یو ځای کې داسې عالمان وی چې هغه د مسلمانانو بچو ته د قرآن او د سنت تعلیم ورکوي. دا ډېر زمای زتمندو د خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره ده. دا د الله په نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت ده. کمنګ او تاسو د دې نعمت شکر کو او شکر ادا کو، نو رب العالمین به داسې عالمان او داسې ماشومان چې غید قرآن نه فارغیږي دا به نورم ډېری. او کمنګ او تاسو ناشکرو کو، د خپل عالمان او هیڅ قدر او قیمت مو په زړه کې نه ساتلو، او عالمان ته مو د علم په نظر باندې نه قتل، نو یاد ساتئ زموږ او تاسو بچی کلم د قرآن عالمان و حافظان او دا غی عاملین نشی جوڑے دے. چمنگ او تاسو د داس خلق کی عزت و احترام کو، کم خلق چمنگ او تاسو تا د توحید و د سنت او دا خیرت د قبر د اللہ دا ملاقات والا لارخی. زمائی زتمندو دا دمر لیو دا خوشحالی خبر دا چی دیو سری بچے د قرآن حکیم ختم کی، چ اللہ رب العزت د دې بارکی ویلی چې پکار دے چې تاسو خوشحالی وکړي. دنیا کی حقیقت کی د خوشحالی شی دغه دین دے او دغه قران پاک دے. حدیث تفسیر ابن کثیر ریات تفسیر کی لیکلی، نن همون ډیر خوشحالی او د الله غفزل او رحمت غمال توای خوا کا اری طریقې سره حاصل ډیر خوشحالی. نن زموږ د دنیا په اقتدار او داغه په مال او دولت او داغه په کرسو دا دیات دلان ابن کثیر کی لیکلی چې حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا د عراق نا غنیمت کې او په زکات کې خوان رالل، نو غلام مرسل د غشمیری نو څومره چې داغه اندازه وا غو خوان د اندازې نه سیوا او خطر، نو غلام لگیا دے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توئی داد اللہ فضل لے ابرے لمو خیال رسی منچ سمران دازو چو خان بدمرئی داغین سی واو خطل داد اللہ فضل لے. امیر المومنین ور توئی دروغ دے ہوئے دادو خان دیرے دل چنا مال لے و دنیا سر و دنیا کی پاتشی دی پتاوی چی داد اللہ فضل لے وینا داغ مما یجمعون دی او فضل دا اللہ دا اللہ کتاب دے و دل لے اللہ ہوئی دے آپ کے کنا قل بفضل اللہ و برحمتہی اے زما محبوب دے امت تا دے آئے دا اللہ پا فضل چے دا قرآن علم دے او دا اللہ پا رحمت چے سوک دے دغی فضل لائق مستحق او قابل جور شو پا دے پا کار دے چے دے خوشحالیو کی ہوا خیر من ما یجمعون دا دا قرآن علم او سوک چے دا قرآن دا علم اہل جور شو دا دنیا دا مال او دولت او د کرسی او د اقتدار دا غټول نه غوره شی چې خلک جمع کوي. امیر المؤمنین ورته وی دا د خوانو ډېرې دل مما یجمعون دے او هر چې دا الله فضل لے نو غل الله د کتاب علم دے او چې څوک د دې اهل جوړ شي دا ډېر لوی زمای عزتمند د خوشحالی خبره ده. بلکې په والدین باندې ټول عمر کې دور لوی خوشحالی بل شی نشی راتله. سمر خوشحالی چه دادا چه بچے قرآن زدکی علم زدکی دین لوی خوشحالی زمائی زتمند و نشتا. حدیث پاک دا بخاری شریف کتاب العلم کے رازی چه نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام بانے سوال وا چولو بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث راضی وی زما صحابہ کرامو استاد دخل شاگردان و ندا سے تپوس کولے شی خدا یاد ساتئی بازی خیون پمن کی د شریعت نہ خلاف ددید پار دے و عالم و د طالب و چان تپوس کول چیر دے ملامت اکم دا سے سوال پہ شریعت کے حرام و ناروا دے زن اوقات کیوں دا سے کوئی مسلز دکو نبیا پی بل ملا بل طالب و بل سوک شرمین دکول غارو دا چا دا شرمین دکول و دا ملامت دکول دا پار دا آنا تپوس و سوال کول شریعت کے ناروا دے آغا علم دا برکت علم نوے چی آغا دید پار شے چی پا دید وزی و سڑے سکم ملامت کم بے دیر لی شخصیت بے لیکن دا باز مسلو قطب آغت نی امام مالک رحمت اللہ علیہ نو دسو مسلو تپوس شو آغا تلا کی جواب ورکڑو جمال پت نشتا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نو دسو مسلو تپوس شو بلکہ دا بے اداد آغا حقانیتو ویما پیزو مسائل دنائی و حجام نزدکڑی علامہ شامی ذکر کڑی محدثین و تدا قول ذکر کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو مسئلے ما دا نائی نزد کری چاورتو دا سنگا ویکل چما حجو کو نکین آستم سر مخریلو دا حجام روان دے نو ما قبلی لمخنو ما قبلی تمخنو نو آغا نائی را لوی چی نا قبلی لمخکا امام سے قبلی لمخکا ویدی آور تما دا گز طرف کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اول کے مسلک داو چی حاجی کل سر خرائی یا اصل او سڑے سر خرائی نوائی دا سر خرائیل کی خی طرف بھئی او دا چا سر چی خرائیل شید دا گز طرف بھئی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تاول کے مسلک داو نو گز طرف روان دے کو حجام مرتوی دا خی طرف کا امام سے خی طرف کا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ چی سر میں اخرائیل بیازت پاسے دم نو حجام ولی تاسو ما دا کم ویخت چی کلشوی دا دسن کا چتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورتو سوئی دا مسری دے چان نزد کڑی نو اتوا ابن ابی رباح دا یولی تابعی عالم نے دا حج کو مسائلو کی یو منفرد عالم نے ودا ما دا نزد کڑی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا خپل مسلک نے رجوع کا دا مسلو دمر لوی عظیم شخصیت تزمای عزت مند سنوا پتنو دا خبر نہ دا بعض مسائل وی دا غی بچال پتہ ای چال بنی بدید پارا تپوس کول چی او سڑے یا طالب یا عالم ملامت کی دا پا شریعت کی ناروا جی نبی علیہ السلام چونکہ امت دا شاگردان غنتیو او دا اولاد غنتیو نو تپوسیو کو ویزما صحابو دی مومن مسلمان مثال دا سے دے دی سہرا کی اونا دا ہو بہو دا مومن مسلمان مثال دا غی غنتیو ما تووائی جدا کم اونا دا نو صحابہ کرام و ذہن دی تپوس سر سہرا طرف تلاو لیکن دی مجلس کی نبی علیہ السلام تا چا جواب ورنکو یو کم عمر والا صحابی ناس تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آوئی زما ذہن تا سمدستی خبر رالا چے رسول اللہ دا کجوری بوٹے آدھائی زکا دا کجوری بوٹے تاسو گو رہی اغا پسلور والا موسمنو کی شنوی آدم رکلک ولاری کرے دی مخی سیلی راضی غرزول نشی کرے دی مخی راضی غرزول نشی دا سی دا مومن مسلمان حال بموی کدے غریب دے کدے مالدار دے دارنگی کدے صاحب اقتدار دے کرائی دے او کپر رعیت کرے کدے بیمار دے او کسیحت من دے خود دین دا اللہ دا تو مومن مسلمان کے روخ دا دا موسمونو دا تبدیلی سرا چی غریبی دا دارنگی مالداری دا بیماری دا او صحت دے خوشحالی دا او غم دے نا دی سر بتعلق نو لری ہر وقت دا اللہ دین میں مسلمان مومن کی موجود ہے وی ماوی چی دا دا غون یاد ہے چونکہ ما دے دیو جنہ جواب ورنکو چی زما والد سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو مجھے کل اکور تلالو نخپل والد لوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تپو سکو نمال جواب رات لو چون کی تاسو ناس وئی نماؤ نوئی نپلار ورتسوئی پلار سوکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی بچیا تا چی دیوی علمی خبر جواب کڑے وئے تا صحبت بابرکت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد دنیا دا طول مال نمال بہتر خبر ہے یو طرف تر دنیا غسر سرو خان د دنیا غمال او دولت، او یو طرف ته رسول الله په مجلس کې د علم یو خبره کو. صحابه کرام سره زما عزت مند د علم د خبرې دمر قدر او قیمت. نو والدین ته پدې زما عزت مند ډېر لوی خوشحالي پکاره چې دا غي بچو زما عزت مند قرآن ختم کو. خدا خبر از د ټول ضروری دی چې د چا بچی به عالمان جوړیږي، کم خو یو صفت به دکی چې بچی به عالم جوړیږي، بچی به حافظ جوړیږي، بچی به مجاهد جوړیږي، قاضی به جوړیږي، مفتی به جوړیږي. دا خبره یاد اوساته د چا پزره کې چې د حق پرست علما او قدر دی او دا غي خدمت کوي دا حق پرست لفظ مونږ وایو ګره دا مو یاد ساتي. هر کس عالم کړي چې یو کافر هم د خوره بیزتی په شریعت کې روان نه چې نه تعالی وی چې را تعالی واسو غا خاينو دې عزت کوا نور لکان زری کوا بیزتی په شریعت کې زما عزت مند دې چا سنه ده د هیچ چا بیزتی زما عزت مندو په شریعت کې جایز نه ده. هر چا سره د اسلام او د شریعت د اصول مطابق زما عزت مندو اخلاق ساتل پکار دي. دا هغه چا بچی زما عزت مندو عالمان جوړیږي چې څوک د علماو قدر کوي، دای په زړه کې د علماو قدر وی عزت او احترام دی. او کدی یو سړی په زړه کې د اهل علم نه نفرت وی د علماو قدر نشتا، سوال نه پیدا کیږي چې دا هغه بچی دی عالمان جوړ شي. دیو جنا که څوک دا وایي چې زما بچی دی عالمان جوړ شي، ناغه بل عالمانو خدمت کوي او د خدمت د وجه نه زما عزت مند دار سره ملاوي. عبداللہ ابن عباس دارنگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاسو ټول پیژنئ چې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ته حبر الامه وی ټول امت د قرآن د پارا اغتا محتاج و. اعلان کې وړوکې ماشوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د لا بلوغ ته نه رسیدلې. وړوکې ماشوم دی خو علم د قرآن او سنت ورته دومره ملاو دی چ امیر المومنین غنتی شخصیت ته د قران د آیاتونو د تفسیر تپوس کړي. تاغه وجه سوا علماء لیکلی تاسو الحمدلله اوریدلی وای چې ځل نبی علیہ السلام او دسمات تلاو د وروکه معصوم له د نبی علیہ السلام لپاره لوټه حاضر کړي. نبی علیہ السلام د لوټه چار وروګره د نبی لوی مقام وی، د نبی لوی شان وی، او حاضر او ناظر او عالم الغیب نبی ني. نام صلی اللہ علیہ وسلم تاسو درس کے بار بار ہو رہے دا نبی لوی شان وی، دا نبی لوی مقام وی، و نبی عالم الغیب نی او نبی حاضر ناظر نی. رسول اللہ ادا لوتا دا ابو دا کچائی خے نو دا غوری کے معشوم وی دا اللہ محبوب نام آئی خے بس دا اللہ دا نبی رحمت پا جوش کرا رہے. او منگو تاسو انتی سرے کوی خواب دا دنیا سوال دا سے خلق لو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجون کی دنیا سا اہمیت نو، دا دنیا سا قدر و قیمت دا ایوان نو، دا اللہ دا نبی رحمت جوش کے راغوے اللہم فقہ فی الدین، الہ العالمین دت دا دین سمجھو پوہ ورد دا دعا سراتی زمائی ذات مندو چی عبداللہ ابن عباس تا ترجمان القرآن وی یغتوی حبر الامہ، حبر الامہ ورتوی عدم رلی مقام حدیث دا بخاری شریف کی راضی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا کے وہ مشران صحابہ زان سرکینل خو یو کم عمر والے نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماو لیو ذلق مشران اعتراضو کچھ ردن خو مشران زمین زامن دی اغتا پا شورا کے نکینے و دیکینے اغس جواب ور نکو خویش ردی مقب جوڑش. یو ذل صحابہ اکرام شورا والا ناس حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ دے سورہ نصر بارہ کی تپوزو کو یہ دی سورہ سا مقصد دے چھ رب العالمین وی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا. یہ صحابی ویدہ مقصد دے بل ویدہ مقصد دے بل ویدہ مقصد دے خو کم مقصد چی پزلو او په دماغ د امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وغیر چام ذکر نکو بیا دی وڑو کی معشوم تا وی جدہ وقت کی بلوغ تا رسی دلے یو آیا کنا زان سپک مگنا دی صورت سا مقصد دے نا نوجوان ورطوئی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت دا رسول اللہ نیٹھا دا ذکر دی صورت پا نمونو کی یو نم دے صورت التودیع در رخصتی دو صورت دے تو سوائی صورت التودیع ورطوائی در رخصتی دو صورت ویداد رسول اللہ نے اٹھا دا نامیر المومنین خلق لووی غورا دے دے دی وجی نظر پا پا المجلس کی کنو سبحان زکمند دا عرص ورطا ملاو سو دا دا خدمت دا وجی نمیلاو رمد عالمان الحمدللہ ناس تی من کتابونو کم لی دلی او دا خپل مشایخ و ساتذو نمی موری دلی چی پا تمام صحابہ کرامو کی دا قرآن لی عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دمر لی عالم یوزل ابن کثیر ذکر کری امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو منبر بانے ناس تو دا قرآن دا آیاتونو تا پوسنے کول عبداللہ ابن مسعود پت ناس تو شاگرد تا بیوی چی غبس سوال کو لی جواب کوا چہرہ ہر کے سو قرآن کے کم آیات لے دے عبداللہ بن مسعود شاگرد تو ہی پاس جواب ورکا قرآن کے کم آیات جامع دے قرآن کے کم آیات دیر دے یری دے کم آیات کریمہ دیر دے امید دے نشراتل جواب نے ورکل نامیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما دے اللہ پر ذات قسمی عبداللہ بن مسعود چ ٹپٹ ناستے زما دے اللہ پر ذات قسمی عبداللہ بن مسعود چہ تپٹ ناستے عبداللہ بن مسعود تا دادو رہے علم علم ملاوے دو زمائی ذات مند غطول عمر در رسول اللہ لوٹا گرزولے وا در نبی علیہ السلام پانے گرزولے وے در رسول اللہ مسوا کے گرزولے در رسول اللہ بالخ گرزولے ذکر ورطا صاحب السواق والنعال والوساد ورطا وے دادو رسول اللہ خادم زمائی ذات مندو اور در جسم پہ اعتبار دور رہے لکیو جو محدثین لکھنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناستے چی سمرہو عبداللہ بن مسعود کے ولاد دمرہو یو ذل یو غزا کی رسول اللہ تم نسواک را پر اکولو صحابو چنان نے نوکتن لکی کر انہیں لخطر را وڑا وڑی پانڈائی ور تخکارش وی ودا سورا وڑی وڑی پانڈائی رسول اللہ ازما دے دا اللہ پر ذات قسمی دا نرائی نرائی پانڈائی پتل دا میزان کے دا احد دا غر ندر رے بشت دا دمر علم ورطا زمائی ذاتمندو پسند لاؤ خدمت اکڑو زمائی ذاتمندو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے کدا غوالی چھ زمائی بچی دی عالمان جوڑ شید دا اہل علم خدمت بکش ویرے پہ بروانے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بارک رازی دا مشہور محدثم دے مفسرم دے صوفیم دے او دمر علی واعظو چھ کلو تقریب کولو لر لر نبا خلق ولرات لل یو زلو تقریب کولو یو گوڑای پسی سوکراغی چرا سمندر موچ کڑے استاغ اکڑای جنگڑی منگڑی اوری تراشا دا حسن بسری تقریب تا ناستے نا بوڑای ولوی که جنگڑاو زما سامان و بو یوڑو نور با پیدا شی و دا حسن بسری خبری نا پیدا کی داول حسن بسری تا دم رلوی مقامو دا دمور دا رسول اللہ پا کور کی دا ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ نو پا کور کی خادم آوا ناغی بکل جارو آلا کلب سکول کلب سکول او حسن بصری چې وکلا جړل نو ام سلمی و جولای کې واچول دا جولای چول دورا سراتو چې حسن بصری نو دومره لوی شخصیت جوړ شو نو کدا وایي چې زمونږ بچی دی عالمان شي دای دی حافظان شي او زمونږ دی کور ته دی الله رب العزت دین را دم نکی نو بیا به زمای عزت مندو د اهل علم خدمت کوي بیا به د اهل علم خدمت کوي او دا قرآن دا دولو دا دی زمائی ذات مندو دمر عجر دا بلشی نشتا زمائی ذات مندو دمر عجر زمائی ذات مندو دا بلشی نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغاد دا دین دا سے طالبان سرناستا کولا حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام مجید نبوی تروتو چا نفلون کول چا ذکر کولو او سکسان ناسو یو قرآن وی نور اورے دو نبی علیہ السلام میرا طول پا خیر دی تو سوک نفل کئی تو ذکر کئی تو چو کم یکی دو قرآن درس کی دو رسول اللہ کی ناستو وی انما بعست معلمن زا اللہ دنیا تا دا معلم پا شکل کرا لے گلے اوی الحمدللہ چیز ما تا امت کی انداز خلق شتا چی ما تا اللہ حکم کرے چی دیس روکی نے ما تا امت کی انداز خلق شتا چی رب العالمین حکم کرے دو پیری سورہ نام کی اور سورہ کہف کی الہ العالمین وی وصبر نفسکا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ زما محبوب دا خلق سر وزان صبرے چا غیثار ما خام اللہ را بولی د دای نه اپل ګورې چې بل چالو نګورې او کله ورته الله وي خبردار ګورې داسې خلک د مجلس نه نشړي فتطردهم فتكون من الظالمين کدا طالبان د دین دې د مجلس نه شړل نو خبردار تب ګورې چې ظالمانو نه دا بشړل او کله د دین د طالب د وجه رسول الله تعالی د محبت نه ډک تنبیه را لګلې غټ غټ کافر د رسول الله سره ناس غټ غټ کافر د نبی رسول اسلام سره ناس او په دې کې غړون صابر هغه عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې دیار لشکره رسول الله jihad ته تله او دا اون صحابي د مدینی خلیفہ جوړ کړي او صحابه ساجیب شانو آخر کې د قادسی جنگ تلار دے پڑھون دوستر گوی جنڈا نیولے او شہادت ورطا ملاو دے پڑھون دوستر گو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو سکڑی لے اسلام اگا جنڈے لا سکی نیولے او شہادت ورطا ملاو دے نو دیر آگے اسے مسئلے تپوس کئی نبی علیہ السلام دا خو خفل مرگرے دے خفل طالب دے رکدا غٹ غٹ کافر چے تپوشل نو دیر کار بے پیدے دینوشی الہ العالمین تاغی سمرا تنبیخ تل محبوب تورکو اللہ عبس و تولا ان جاہ الاعما اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختروکو وارو لمخ دا چیڑن ور تراغلو جاورتا اللہ وی خبردار گرے آئین دد پار ودا سی طالب دن گرے مخوان رے دا کافر کی ایمان راڑی راڑی ورن حق ورے دل اس پر وانشتا نو د دین د طالب زما عزت مندو دور الوی قدر او عزت ته په اسلام کې او دا عزت او قدر دته زما عزت مندو د قران د وجه نه ملاو دي د قران د وجه نه دا عزت دته ملاو دي دا ولې زما عزت مندو د قران د زده کولو دمر لوی اجر دي حدیث پاک کرا دی او دې چې قران درس کیږي او خلق راجم وي صحیحانو حدیث دي نو فرشتي راشي او ټول مجلس نګیر چاپی رشي بیا چې الله ته واپس لاړ شي الله وی دا ټول مې وبخل وګد حدیث ته نو فرشتي ورته وی الله ست کسان خو درس کول او ساورې دو خو یو سړی دا ورې دو په نیت نو راغله دی ناس ته خلکو کې چا سره سکار لاغه په انتظار ناس رسول الله وی چې رب العالمین فرشتو ته وی گواه شي دې مې وبخل دا ولې زما عزت مند د قران د ناس ته د تعلیم او تعلم ډیر لوی اجر دی دا مونږ او تاسو لا عقیده خای دا موږ او تاسو له زندگی خای چې د انسان زندگی وسنګي دی او مسلمان زندگی وسنګي د دا عقیده وسنګي نن خو زما عزت مندو الحمدلله تاسو خدا درسونه اوري لیکن نن د امت مسلمه سره د دین چې د اسلام داوی کوي زموږه صافي ده په ونو په ګټو په اولیاو په شهداو په پیرانو هغه د لاسکې په ژوندو لیډرانو مو 100% د خپل کامیابی یقین جوړ رہے چې څه دی لږ د پلاس کړي زکه دا غي خبره د الله او رسول غنته منو که سری یی د قران او د سنت پر خنداو کی ندا حوارین ورته په تاویل ده چې زمون د دې دا مقصد نه هغه د کفر خبره کړي او څون کې دنیا له په خدای ته دا مقصد نه دا غدا مقصد او دا مقصد او دا مقصد سری یی کفر کیسه نه تاویلات ولکه نو قران زمای عزت مندو موږ او تاسو له عقیده لاره خای او دا یاد ساتي ګوره الحمدلله تاسو درس اوري دا چې مشکل دی او سړیو خو چې هغه د تمخې له دی زندګۍ کې راضي او قران داغه حل نه خوله مشکل وستا یا بیماری یا به دشمن نه تنګي یا به اولاد نی یا به یو سی یا به بل سی دا هر قسم مشکلات او حل الله قران کې ذکر کړي کستا کاروبار کی کمی ده نو قران حل ذکر کړي ستا مال کی کمی ده توګه نو قران حل ذکر کړي ته بیمارې د دشمن نه تنګې اولاد دی نشتا یو بل فتنه او مصیبت نه تنګې دا غي ټولو طریقا زما عزت مندو الله رب العزت خوله او په دې قران کې زما عزت مندو خوله بزرګونو غټو لیاو شهداو تا دتلو د غختو او دای درا مدد کولو هیڅ قسمه ضرورت مونږ او تاسو لنو حدیث پاک کې راځي تاسو د عالمانو ناوریدلی حضرت دا حضرت داؤد علیہ السلام دا طریقہ وا وہ رشپ بے جامع بدلے کہ غرض دو بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اور مفتی صاحب کتاب میں کتو دار چاوانی اور رنگ ہت لے گا نا ناچون کے مجاہد دے مفتی محمد مسعود اظہر سے نا انڈیا پہ جیل کے کشمیر جہاد کی نیولے شوے چې د ټولو نمخ کی په جهاد کې کافر بادشاہ وجل نو یا حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت وجلو او الله ورته سور کا نو داؤد حضرت یعنی جالوت وجلو جالوت دا حضرت داؤد علیہ السلام د لاس وس شو وجل شو ختم شو نو حضرت داؤد علیہ السلام زمای زتمند د شپې ګرځیدو وا تپوس به کولو نو ځل ورته الله فرشتہ رو لګلا ویرا ستا خو ډیر ښه زندگی د خوچدا خراس کا کریم دا سوی چې پخپل سکسب دی کوله نبی له مشکل راغی چې روز به پلاسو ګټل غواړي او بیا واغه خړل غواړي ته مشکل نه کنا هر شادا تمنای چې حلال غونته کار وې آسان غونته وې او زماو زما د بچو دا ضرورت پی پوره کړي او بس د دین زندگی می تیرولې نبی تا فرشتي په ذریعہ دا یو تنبیه ورکړې شو اوس دا یو مشکلو چدا سے آسان طریقہ دی چ حلال رزق کی نبی راغے دا پارچا تے جاڑے داؤد علیہ السلام اللہ تو جڑل نو دا اللہ غ جڑاو اللہ تے فریاد کو لو قبل الساجی بھی طریقے سرائی اللہ سوئی اللہ وئی والن نالہ الحدید دا سے ور توس پن نرم کلا کما او تعالی چ دا او بن نرمی او چ سی تی جوڑول نہ تی جوڑو خلق وچ پسورہ گنٹو رجو کی جنگی توری او زغری جوڑو لے داؤد علیہ السلام جون کے لاسو کے لگا خٹے پشان رول راڑولا نیو سات کے بے دور جوڑے کل چی صدقات او خیرات نہ بے کول او خپل کار روان شو نبی تا مشکل راغے دا مشکل لپارچا تجاڑی اللہ تجاڑی اللہ اور تو اس پن لگا خٹے پشان سو کا نرمے کا اور تزما عزت پندو دارنگ راغ بچے دے حکومت غواڑی حکومت غختل سناروانوی خو اللہ نہ بے غواڑے خلقو لبے نہ غواڑے پی گئی تا خبر بار حکومت دا زمائی زتمندو اوز دا سو کوئی یو خبر امراغ لیا سمرا سیاسی عالمان چو اس پل منز کی دا مشورہ کڑی چمو خویج دا جمہوریت کا طریقی و اسلام رازی خو منگ لپت او لگی دا چی پدی طریقی اسلام رازی ای مجبور ہے غوز دے گندہ سیاست پر خودو لطیا دغنی دی چلو لے نور دا یادو ساتای امت تب پا آغا طریقی خیر رسی کما طریقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چونکہ جمہوریت طریقہ دا زمائی ذات مندو دا انگریزانو طریقہ دا سوال پیدا کی چی پا جمہوریت تی اٹھو نو گٹلے شی اسلام دی جوڑ شی چونکہ دا طریقہ دا انگریزانو او خیر با امت ترازی دا رسول اللہ پلارا امت تب خیر ملاوی گی خوشحالی اور راحت و اسلامی قانون با دا نبی علیہ السلام دا طریقی مطابق راضی چونکہ جمہوریت اسلام کیوں نا نو دا خلق بالکل پدی زمائی عزت مندو مجبور شوئی اس پدی وانی نو حضرت دا سلیمان علیہ السلام زمائی عزت مندو باسے غواڑو خوچانے غواڑی اللہ رب العزت نو غواڑی او سو پار غواڑی دو دن پار غواڑی حضرت سلیمان علیہ السلام وی رب حبنی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي الہ العالمین دا سے بادشاہی در نغوارم اول در نبخن غوارم بیا دا سے بادشاہی غوارم چی دمان اپس دا سے بل چاہتا ملاو نشی نو نبی کا دا کاروبار آسانے دل غواری نو چانے غواری اللہ نے غواری آو کا بادشاہی غواری نو ام زمائی ذات مندو چانے غواری اللہ رب العزت نے غواری سو مشکلات زمائی ذات مندو چی نبی تر آغوی نو پا مشکلاتو کی نبی اللہ طرف تا توجہ کرے دا قرآن منگ و تاسو لے طریقہ خی نن خو تاسو گرے منگ تا مشکلات راشی سسکو تردی چی دا شریعت دا حدود نورتیر شو ولی نے غوارو شہید نے غوارو بابا نے غوارو دیولی در مخ کی دا سی عاجزی و دا سی طریقی سر پیش کی گو چی حاغ شان پیش کی دل اللہ پا حضور کی پکاری حالان کی قرآن ویلی چی تا طول مشکلاتو کی وچا تا جاڑے اللہ تو بچاڑے حضرت یوسف علیہ السلام السلام دے تو خواب داغ کی سخل کو رے دا الحمد للہ زموں مرگری دا قرآن دا درس پہ ترتیب سر داغا کی سخل کو لبیا نہیں سمر مشکلات یوسف علیہ السلام تراغری پاغ مشکلات کی یوسف علیہ السلام سے کری کل کوئی کے پروتتے نو کل مصر بازار کی خرسی نو کل جیل پہ تنہائی کے پروتتے مدد اور نصرت زمائی زتمند چانو گاڑی یو اللہ را مدد کئی چکل رمی سر آزنانا راجم شوی او دی یوسف علیہ السلام پا غسپین بدن او دا آغا پسپین جامع داغ لگول غختل نو دا اولو مشکل آغا وقتی آغا چاہتا جاڑی ویرنی با جیل لوا چو یا با زمو خبر منی یا با جیل لوا چو نو یوسف علیہ السلام سوئی حضرت یوسف علیہ السلام وئی قال ربی السجن احب لی مما یدعوننی الیه وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّا أَصْبُ إِلَيْهِنَّا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ الہ العالمین دا دا مصر زنانا چی مانک میں مطالبی کئی کدام مکر او فریب تا زمان وانڑے زمان دا پارا خود دینا جیل خانا غورد آب اللہ دا جیل غوارم خدا نغوارم بس جیل اغوخت اللہ جیل تولی گلو مشکلات بے کس ما کسم زمائی زتمند راغلی اعلان کہ گورا یوسف علیہ السلام سوک دے خپل نبی دے دارنگ داغ پلار نبی دے نیکی نبی دے اور نیکی نبی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شویو چے من الکریم شریف سوک دے رسول اللہ ورطوئی کریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کد شریف تپوس کے نو حضرت یوسف علیہ السلام نے خپل نبی رے پلار نبی رے نکی نبی رے اور نکی نبی رے لیکن مشکلات کی چال جاڑی دے نری ویلی چیا بابا یعقوب رو رسے گی آرام کی جوندے دے نری ویلی چیا بابا اسحاق رو رسے گی اور دے نری ویلی چیا دے تمام موحدین و امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ما تا مشکل راغل رو رسے گی نہ مدد و نصرت دے چانو غاڑی زما عزت مندو یو دا اللہ نے زما عزت مندو مدد و نصرت غاڑی عرض میں داو تاسو بار بار الحمدللہ درس کی اوری دری دا قرآن دا دیز دا کول دا آجر دا دیو جنو چی دی کی تا عقید از دکے تا تا داوی چی ستا عزت ستا ذلت ستا مرگ ستا جون تا لاولاد در کول و غستل دا صرف او صرف دیو رب العالمین پزست قدرت کی دی زکا اولاد ور کول و غستل چا پلاس کی دی زمانگی پختنوں کی خوئی چی بچے پیدا شوئی دا ما پا دیرو باباگانو غفت داوی دیر لوی نیازبین دی عالم کی اولاد ورکول والا سوک دے زکریا علیہ السلام دے سمر عمر دے علماء لکلی شپکش لکال عمر دے لیکن بچے چا نغواڑی اللہ نغواڑی او خپل عاجزی زمائی عزتمند و اللہ تا پیش کئی زکر خپل عاجزی و اللہ تا پیش کئی آوی رب انی وحن العظم منی وشتال الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ اے زمارا با سر او گرم اسپین شوی دی اڈو کی کمزوری شوی دی استاد رحمت نوسم ناو میدنیم داد شپی تحجد لرا پاسی دیلے واللہ تجاڑی او کل اللہ دا فریاد ذکر کئی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او کل آغا وی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا انک سمیع الدعاء الہ العالمین یو پاک صاف بچے را کی زکر دعا گانو اوری دن کے او دعا گانو قبل ان کے یو تی نبی چان زمائی زتمند بچے غواری او بچو ورکول والم یو اللہ دے اللہ سورہ شورا کی وئی للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما اللہ و اید آسمانون و دزمک و بار شہید ما پلاس کے دا چالچ میخو خین تشیل لنا ورکوم چالچ میخو خین تش زامن ورکوم چال گڑ ورد ورکوم و چال اڑو دسر ورکوم نا قرآن حکیم ذکر زمائی ذات مندو دا دید از دکولو دا دید درس و تدریس لوی اجر او ثواب د دیو جن دے چې دا زمو عزت مند مونږ او تاسو له عقیده اسلام خای مونږ او تاسو له قبر د آخرت خبرې خای او دا کمین نو امت کیو کنه شیخ الهند رحمت الله علیه او مفتی صاحب ضرب مومن کی ور کړو چې کله د مالټی د جیل روتو شیخ الهند رحمت الله علیه نو دارلوم دیوبند کې راټول لوی لوی شاګردان راجمو او مولانا سے بھی دا جیل نمی دو پیغام روڑی ننم کدغا نسخم او تاسو استعمال کو نو کیدیشی چا اللہ زمین دا حال بدل کی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وی دا جیل نمی دو خبری روڑی ما پا دی امت کی دو خبرو کمی اوکتو، یو دی کی دا قرآن دا علم کمی دے، دویم پا دی امت کی جہاد فی سبیل اللہ نشتا. دا دو سبقونا بی ما دا جیل لرا، طول شاگردان توجہ سر ناستو چی دا سو کالو غصیر او قیدیر آغلے چی تفسیرم پا جیل کی مکمل کرے، تفسیرم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پا جیل کی مکمل کرے، چی دس پیغام دا جیل نروڑے وی دو پیغام میں روڑی، یو پا امت کی دا قرآن دا تعلیم و تعلم کمے دے، او یو پا امت کی دا جہاد فی سبیل اللہ کمے دے. تا سو گرے کنے دے محلہ کی وہ پسولو کسانی، لیکن درس لبس یو سو کسانو پسیلی کلے، یا با دو کسان ناس ادری دی نور دا پارا جوڑنا نوی را گرے. سوک تمائی ذتمندو چی وی چی زم مسلمانیم، نو دا قرآن اللہ دا غد پار را لے گرے. او دا یادو ساتی سباب میدان دا محشر وی، او دا امت بطول وراری، رسول اللہ دا شکایت نکی چی الہ العالمین دا پگٹا ویشتیم، دمی مرگر شہید کرے، دا کڑی. رسول اللہ شکایت با میدان دا محشر کسی، اللہ وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. علماء لکلی دایا دنیا کی شکایت، دنیا کی رسول اللہ دا سویلیو یا میدان دا محشر کے بعد اللہ رسول وی اے زمارا با دام غومتیان دی چستاوال کتاب شاعت غرزولو درجی دی. بیا ابن کثیر لکلی یو دا قرآن شاعت غرزول سدی لکہ کافر وی دا حق کتاب ندے ایمان پہ نراری، نو دا آغا غرزول پٹولو کلوی غرزول دی. یو سڑے وئی چی پدی می ایمان دے خو پیسالا پی نکی مرنبے مولا نمخ کی تپوسو کیو یر پا شریعت وڑیم او کپڑیم، نو کچر اوڑی کنا ناغت وئی بھائی تم مسلمان تام کلیمہ ویلی لانگریز عدالت لسل زخو پا قرآن با پیسالو کو، او که تپوسو کڑی مخ کی چطر کلی مولا نم تپوس نکی بار تپوسو کی نکاولی تو خو پا شریعت بڑی غلوی دا دی خبری نی دا با عدالت کی حلکو اس گور دے ایمان پی روڑے خو فیسلے نمانی دد دی فیصلی بارہ کی قرآن پریخ ہے، یا قرآن منی لیکن ددی حق دے دے تلاوت کولو تلاوت نہ کہ قرآن منی چدا اللہ کتاب دے تلاوت ام کئی لیکن ددی یو حق دے ددی پمانا با نظان پویو دا قرآن پہ حکنو کی یو حق سے دے ددی پمانا بزان پوئے زکماک چمایات لسے انغی کہ اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. دا قرآن میرا لے گلے ڈیر دا خیر و دا برکت کتاب دے، ڈیر دا خیر و دا برکت کتاب دے. سد پار راغلے ندئی چی کلم مڑے بوزی کے نا وہ یار راغشتے مڑے ور سرکا نا جنگ شید کسانو مڑی سر مڑے قرآن ندے راغشتے وین صاحب دارا دا جنگ دی جوندی سر ہو کبھی قرآن لولے نکینے د د جنگ دارے چھ مڑی سر ریخے کنے ریخے او دا دے چھ تا جنگو کچھ راج بندے والا اولی نکینی. قرآن دا سوچ فکر دا پار راغلے او سوچ فکر بغیر دا مانا نے نکی، قرآن دا سوچ فکر او تدبر دا پار راغلے دا نصیت دا پار راغلے او چھ پمانے نپوئے گی نہ سوچ فکر دیکی نشکولے نہ دا قرآن حق دے تلاوت، دا قرآن حق دے زمائی زتمندو پدی کی سوچ فکر، دا قرآن حق دے پدی عمل کول، دا دی غنتی عقیدہ جوڑول، دا دی طول حقونو با پرد دا قیامت زمانگو تا سنو تپوس کی. او دا یاد ساتھ ای گورے قبر کی رنبے تپوس بدائی. مشکاہ شریف کی دا حدیث راغلے تاسو بالیمان نوری دلے دری کسم خلق دی قبر لزی، یو سوچا کافر او دہری او یہودی او نصرانی دے. نو یو منافق دے نو دویم صحیح مسلمان دے. منافق او دارنگی دے کافر نچی تپوسو شی نو کافر ہو بوئی ما لپت نشتا، او منافق بوئی یقولو کما قال الناس خلقو چی بسو نما ما غشانوی دو خوبا چی کم پلا چاسوی ندے دار چا مر گرے. مومن دم تپوسو کی چی رب دے سوکو ستا دین سو آستا نبی سوکو. نو مشکا شریف کی حدیث راضی پا دب رو برانشی دے بوئی زما رب اللہ وے زما دین اسلامو او دارنگ زما نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو نکیر و منکر بورتا وئی چی پتا خو نزمونگا حیبت راغے او صحیح سوال جواب دے را کو داولی نا بدان وئی چما موس کڑو ما زکات ور کڑو حج میکڑو اب سوئی قرات کتاب اللہ و امنت به دا پما بانش قبر کستا سرو پرانغه صحیح جواب می د توحید او د سنت او د رسالت در کو ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے او ما پیمان روڑو نو چتین نن لین مال تباسی وچ ما لستے نو خیال لے کہ قبر کیم دروغ چلی قبر کی خود دروغ نہ چلی کنا دا اللہ بندگانو قرآن تکی نہیں باز یار زما اس دماغ کار نہ کئی نو دا خو خنہ رسول اللہ ویلی چ کم سڑے قرآن وے او پگران نے نو دل با اللہ دعا اجر ور کئی قرآن وے دربان مشکل لے نو اللہ بدعا اجر کئی یو دا قرآن دز دکولو او یو استاد دی تکلیف یو دا قرآن دز دکولو او یو استاد دی تکلیف نو دا ټول چ سمرا نا سید دی محلی ابل دے دا وعدو کئی چ مون دا قرآن درس لوکینو وادم لکن اللہ نغواڑی زما عزت مندو اپا دیو جاڑی جرد افلانے دی قرآن نناستے را پا ما سا گٹی راوری دیلی چھے لو کوم گوٹ کوم دکان لتیارم او قرآن لنکینم زندگی خود زما عزت مندو آغا زندگی دی چھے قرآن لکیناستے پکی نو چھے تالا دی دکان او دی لو او دی گوڑ او دی زمیداری توفیق میں لاؤ دی او دی قرآن ندی میں اسی سوچو کئی چھتا مجڑی دی پدی مجھتا خبکان کرے جا قرآن درس لولی نکینم نن نہ پس خو پی اللہ لو جاڑے کنے چے الہ العالمین لا مانہ پس نہ راضے چدا دمر خلق دی خپل کتاب لکینو لی او ز زت لری لری گرزم نہ تو قران زما عزت مندو د دی درسونو لکینے الہ با اللہ رب العزت من او تاسو لو داو کای الحمدللہ توحید مسلی غتا سو ډیر اوری دلی او زم دی موحدینو کے بعد نور داس اعمال وی چے د سنت اتباع نی اغه سنت چ مشران پی قربانی کړي اغئی او نور سنت د سرا مونږه د سنت نه کړو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو طریقہ زما عزت مندو چمنگ او تاسو لڑے محبوب ہے اور دا ڈھیر لوی خبر ہے چمنگ او تاسو پدی زنو کی دا رسول اللہ سره ڈھیر بھی نہیں اس خبر الحمدللہ کن زنانہ نہ تپوسو کی کنارے نہ تپوسو کی دا سوک نو وے ہر سڑے وے چ زما دا رسول اللہ سره مینا دا ہو مینا بدا غ چارشتنی چ زد ظاہری شکل د کور د بار د سنت طریقے مطابق ہے مینی والا صحابہ کرام ابو داؤد شریف کی حدیث راوی یو صحابی دے نبی علیہ السلام ملاقات تراغلے ہو نو رسول اللہ لا بٹھنی پرانستے ہوئے نو رسول اللہ کلاو گریوانو کتو اگا صحابی پا مرگ مرشو خوبیاد آگا کمیس کی با بٹھنی نوئے دا غشان گریوان بے ہو دا عشق او دا محبت اگا انداز زمائی ذات مند چھے بے اگا شے پرے خونا رسول اللہ یو ذل سیری گریوان کتلے ہو دارنگی حدیث پاک کرا دی ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو غسلور موزنینو کے لئے چھے در رسول اللہ موزنو جنگ ہونین نبی علیہ السلام واپس رات لو ندائی معشومان سر ولار رسول اللہ دی موزن ازان کو لدائی پیخے کو لے نا معشومان پیخے کئی نو دا ابو محذور آواز دیر خوک نو رسول اللہ وی دو کئی رونی سیدہ معشومان صحابہ رونی والرسول اللہ تے مخلو در وی دا چا پیخے کو لن طول ورطا ابو محذور و خولو رسول اللہ ورته شابه څنګه اذان چې کولو نه غکوا دی وای زما زړه د دشمنی د رسول الله نه ډکره شابه اذان کنه د الله اکبر سلور پیری پتی زوي ځکه مشرکان د الله د لویوالی قائلو تاسو په درس کې بار بار اوریدلی الله منلو د الله لویواله منلو دې پتی زتی زوي او چې کله اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لراغه نو په کلاره کلاره وي چې چې ته دا خبره د ماغه مشران و اونري رسول الله ورته دا سه لاس راخ کو پسینه نتیجې نه لاس راخ کو دا سه ترنامه پورې ورسېدو ترنامه پورې زمای عزت مندو اغلا سرسېدو وی وایا بس حالت د لاس والو سره ټول بدل شو نو بیا غ شهادتین پتی د تیزه وې اوس دا تعلیمن د لوی چې په کلار دی ویری پتی د غوي او دا صحابي په مر مر شو د غ شان ځان به کولو لکه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ څنګه مذہب چره دا دغه زین جوړ شو چې هغه رسول الله یو خوغه او زل په کلار رسول الله روان دی لبی تیز ویلو په مرګ مړ شو خدا طریقې پرې نو چې موږ او تاسو زمای عزت مند چې موږ وای رسول الله به زمو شفاعت کوي زما ور سره مینا او محبت تا نو تا په شکل لید رسول الله غونته نه نن د نبی علیہ السلام د شکل غونتی شکل جوړولو باندې زمو نوجوانان شرمېږي نن قرآن ته پناست شرمیگو ازمون پکور کی ٹھیوی وی سیار دے واغا ملال بی وقف وی و یر دا اوز دا زدی زمانی ملا دے اس کو جدید دور دے دے وی چی ٹھیوی ناروا دے دا گناہ تا با دا لرور دا سی راضی کا نا چی بیا با سباک نیشی گنا دے بیا با زمانی عزت مندو سباک نیشی اب آج پکی دا ہوئی دا دین دے شاعت یا اوڑی رلویا ذریعہ دا آغر از د محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ یو فتوا راغلی وا اخیرنی عمر کی د جامع بنوری ٹاؤن اغلوی شیخ الحدیث محدث کبیر محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ چدا داغ کارنامہ دے چنی ملک قاضیانان تے کافر ہوئے داغ تحریک مشر سو کو محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ یوشپا کی کتاب لکھلے شیو یوشپا کی ٹول پاکستان کی حرکت ناغا اخیر دور کے اسلام آباد تراغلے او پدغا سفر کے اور سر مرگرے ہو محمد تقی عثمانی دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ بچے نہ مولانا صاحب لداؤ شل جت پٹھے ہوئے تقریروں کا مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نہ عجیب خبری نہ مشران و خبر دیا دول و قابل مولانا صاحب علوی چمنگ دا دعوت و تبلیغ دا قرآن دا اصول مطابق مکلف ہو دا قرآن و سنت دا اصول نہ خلاف منگ دا دعوت و تبلیغ مکلف نہیں ہو کہ منگ چاہتا دا قرآن و سنت مطابق دعوت پیش کو یو سڑے مرگرشو ندی کی بد دنیا و دا آخرت زمونگ خیر ہوئی او کہ دا شریعت نہ خلاف دعوت و تبلیغ مو کو نو کسل کسان مرگرشول دی کی دا دنیا و دا آخرت خیر بنی مولانا صاحب دی خبر نسو کو انکار او کچھ دی خبر تنشم تیارے دے نو دا اللہ دا نبی سر زمائی عزت مندو الحمدللہ منگ اتاسو دمینی دعوی کو کنا نو پکار دارے چھ زمونگ شکل زمونگ اخلاق زمونگ کور زمونگ بچی دا اللہ دے نبی دے طریقے مطابق شی انسوار و صحابو مینہ کول زمائی عزت مندو خیاد ساتائی اگئی دا اللہ دے نبی دے طریقے زمائی عزت مندو ذرا خلاف نکول نبی علیہ السلام چی سویلی بس پاغیبان فوری طور زمائی عزت مندو صحابہ اکرام عمل کرے مگو تاسم الحمدللہ کلیمہ ویلی او سبا پدی تمیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ شفاعت بکے شفاعت بکئی نو شفاعت بپدی کئی چننی مونگ پا طریقہ و نشرمی کو ادی وجن اخپل شکل زمائی عزتمند شریعت مطابق سی کول چغیتا سنت طریقے مطابق گیر وئی سنت طریقے مطابق گیر پریزو بعض مسلمانانو پریخی و مسئلہ دارا چی دا موٹی نا کم گیر دا آغی و دا کلولو یو شانت حکم دے علماء نا تپوس چو کئی تاسو موٹی نا کم گیر چی کم ای نو دا آغی و دا کلولو یو مر گنا دا گیر شرعن زمائی عزتمند یو موٹے دا او بیا چې مې وزل پرې خو نو بعضې خلک دی دینه والی دی دینه والی یا دا کته شونډه کلی نو ګوره کته شونډه کلول د دې شونډې د لاندې ویښته اغستل دا بدعت و ناروا ای علمګیر یو شامل کلی یو ګوره دا دوه ګوتې ویښتې د دې ته انفقه وای بخاری شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګیره کې چې سپین لګېدلی وو نو هغه سپین ویښته په دې دی والی وو دې ته انفقه وای کان علی عنق فقته شعرات بیز حدیث بخاری شریف کرا دی دا رسول اللہ پا دیدے بانی سپین ویختو دا دے کلول دا دا حدیث نا خلاف تی دین علاوہ بعد خلق دا شنڈا گر دی گوتی عمر کلے کی دیتا لما گیریو شامی ویلی جدا بدعات تے دا لان دی شنڈ دا لان دی بگیرو میرا کلے نا سنت طریقی مطابق چھے مونگو تاو زمائی ذتمندو گیر پریزو خپل کور کے کٹیوی ہوئی سیار ہوئی نا سباب مدا بچی تبا کی گی سباب تمڑ کی گی او دا بدئی غگئی نو چی قبر لگر پسی بیا غا سزاگانی و مصیبتون درزی مخی مخی مسئلہ صفا کا مخی مخی مسئلہ صفا کا دا لوی دا فحش او دا بیائی شیر کم کور کی چی داوی تاس غدا غد کور ماشومان درس کی ہوئی نہیں آب ماشومان با درس کی نہیں پی گئی پا خبر بان دا دمائی عزت مندو یولی مصیبت امت ترادن نشوے دا دا پختونم خلاف دے دا شریعتنم خلاف دے تفسیر معارف کی دا مظہری نے نقل کرے یو ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توئی ودارہ توئی دا مسلمان خزے دا پار بہتر سے شے ما خیر للمرأہ دا خزے دا پار بہتر سے شے دے نو چا جواب ورنکو چا جواب ورنکو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تلاڑو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا توئی چنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو مسئلے تپوز کو ہمون جواب ورنو کو چھ خزی دا پارا دیو با حیا مسلمان خزی دا پارا سے شے بہتر دے نو فاطمۃ الزہرا اور توئی تاب دا سے جواب ور کڑو کنا وی سنگ جواب وی اللہ یرین الرجال ولا يرونهن دیو مسلمان خزی دا پارا دے دینا بہتر شے نشتا چھ دا پردی سڑی نگوری او پردی سڑی دل ر نگوری اللہ یرین الرجال ولا يرونهن رسول اللہ تزرزر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاروئے ستاسو دا مسئلے جواب میں روڑے و جواب ہم فاطمہ تزہرا کرے وی سنگے ویلی وی غردا دی اللہ یرے نر رجال ولا يرونهن چخدا پردی سڑی نگوری او پردی سڑی دیلر نگوری. رسول اللہ و صدقت انہا بضعت منی رشتے ویلی دا زما د جگر یو ٹکڑا ندی کی سڑی ناسی پردو خزو لگوری او خزو پردو سڑو لگوری او عالمانو لکلی چ دغه شان یو پردې سړې پردې خزي لګوري دا دور خطرناک نه دي. خزي سرم خطرې سړې سرم خطرې چې سګرالو نو ګوري نظر وی خو دې یری یری او فټو تاوټې وی ته قتل خپت سلې ناس وړي دی خل دې کار خیر ولا وای کنه اباد داسې سپینګيري داسې رور ورسو جتي ګراش بیا مولا صاحب له وای هرنن خو می پټې وی کې داسې وکتو داسې می وکتو داسې می وکتو زمونږ د علماء اکابرین او دیوبند دا طریقه دا چټې وی قتل دا حرام دی. وګوره یو حرام قطعی وی یو حرام اجتهادی وی بګی خبر وای دی ته حرام اجتهادی وای او دای کتری چې کم ملاټه وی ګوري دا فاسق باجر دی د د پسې امامتی نه دسی بګی خبر وای کم ملاټه وی ګوري دا فاسق فاجر دی او د پسې امامت مفتی رشید احمد سی وی رساله دا مختصره غونتی هغه کتو قابل ده هغه ځان له پیدا کی دا شی زما عزت مند نقصان دی چمو او تاسو د قران درس تکینو اخرت منو د الله ملاقات منو نو پکار دار چمو او تاسو کو 100% زما عزت مندو د اسلام زندگی جوړکو رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا زما عزت مندو پزلونو کراوړو صحابه غره داسی مینا و چې رشته مینا و صحابه سوا رشته مینا و ناغمینی زما عزت مندوی کامیاب داسی مینا و حج حجۃ الوداع رسول الله راغلو نو حدیث پاک کرا دی اغا زنانا چونکہ رسول اللہ خود طول روحانی والدو نو زنانا پا کوٹو والاڑی وی بے بے حاضا رسول اللہ حاضا رسول اللہ مدینی لے چکل حجرت کولو دم ربین والا خلقو چی سور از ایل پتہ ہو لگے چی نبی رسام مکین روتے نوی برالل سنیت الودا مدینہ منورا کی اوزے دیلتا وہ پا انتظار والاڑو نو چی ماخام بے رسول اللہ سینکو نو واپس بلاڑا بیا بساری وقتی رالا پدے کہ رسول اللہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ولاڑ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اغرز دا خوشحالی دا سے وچے کل رسول اللہ مدینے تراغے چے ما شمانو تردی پوری چے آغا پیغ لپو پردی کے ولاڑے وی حاضا رسول اللہ حاضا رسول اللہ دا اللہ رسول لے منگ تراغے او ما شمانو جنہ کئی دور خوشحالی شوے حدیث پاک کراغ دی ابن ماجے چے کل نبی علیہ السلام دا ماما خیلی غزے ترور سیدو نو غزه کې ولا خپل ماما خیلی ولاړ و توري غاړو کې چولی ماشومان جنکای ولاړې وي او شعرونه وي د رسول الله په مدح کې سوي شعرونه وي د محبت نا غډک ډک د محبت نا غډک ډک سوي شعرونه وي او دمر مینه او محبت اظهار زمای زتمندو کو چې سورم میاش د رسول الله ملمو اور چا بر روټی راړه هر چا بر چې دما ملمیش نو آغا مینہ و محبت پدا سے انداز کیو چی 100% رسول اللہ تابداری پائی گرالا نو کل چی مسلمان کی عقیدم سمدا او پا قرآن سنت عملم نے او جہادم کئی نو بیا اللہ رب العزت ملکون فتح کئی اللہ دے منگو تاسولا پا قرآن مانے دا عمل کل توفیق راکی او دا کمو بچو ختم کرے اللہ دے لبا ترجمہ دا ختم توفیق ورکی اللہ دے عالمان جوڑ کی اگر دا دینی عالمان طالبان دا دے دین بوز غلے دے نو خپل بچی که دین پا مونگو تاسو خوگ لگی پا کار دے چه خپلو بچو بانی سوکو علم پیوکو دینی دا بزا مونگو استاسو دا نجات یو ذریعہ جوڑا شی او دا چا بچے عالم شو آفیش شو قرآن ختم کو دا دی گٹا بزا مائی عزت مندو دا مرگ نفس معلومی گی خپل بچی راولی دی عالمان سرکی نوائی دارنگی دا مائی عزت مندو دا جہاد مین ہو ساتی ننگورا تواغوتی طاقتون سور سور روچت شوی مدد جہاد مین ہو ساتی افغانستان دا پارا دعاگانے کوئی الحمدللہ لتا اسلامی نظام دے لیکن ټول کفر داغه طرف ته متوجہ دي چې داغه لپاره رکاوټ جوړ شي. الله رب العزت ای په خپل مقصد کې کامیاب کی دل تمداسي شری حکومت راولي چې د قران او د سنت مطابق زمای عزت مند فی سلیوی امت الله دی یو امیر او خلیفہ د لاندې راجم کی او د صحیح جهاد توفیق ورکی. نن وردا د فکر مسله د امت مسلمه لپاره زموږ استاد سپهارمین او شریفین او عملا امریکا بالکل قابض ده. سعودی عرب کی حجاز مقدس کی اتیش سلیرشت مقامات کی اور نور ملکوں چور سرشمیری دروشت مقامات کی داغی فوجی ٹکانی دی ای پخپل توربان راغلی دی او دغ ملک فتح کرے تردی پور خیبر دی یہودیانو ٹیکوا نکل چاغ دل رور سے دل شراب اس کے لوا غرض جشن مناؤ کو امریکی فوج چمو ہوئی چپڑے روینو تو یولو بخیبر لرارسو او سره د شراب او سره د تنخواګانو چې د سعودي حکومت نه ملاویږي مو خیبر تر رسیدو، ځکه خیبر د يهودو ټکانه وا او دغه ځای کې اخر دغه ځای نه جلاوتل شو. نو ایت خو یاد چې زمونږ نیکونه د دینه فاروق اعظم شړلیو او دا د يهودو غزور مرکز نو هغه ځای کې په هغه رس چې کل رو رسیدل نو د امریکای فوج جشن مناو کو د خنزیر غوښه خوړې شراب او اسکل خوشالي. نن امت مسلمه دغه شان پروت دی، د پدې شرمیږي دی وای صرف د رسول الله تسبیح وی او د اموزو او رسول الله رحمت للعالمین د استاد نبی او نوم د نبی او سیف د ټول پیغمبر د رسول الله او نوم د نبی او ملاحم د غټو غټو جنگونو پیغمبر د نبی علیہ السلام او نوم سره نبی او سیف. اپ خوانو کتابونو کراغلی چې اخیری نبی برازی و سیف